بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Tunaendelea na darasa yetu ya Asira An-Nabawiyya kupitia kitabu Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin cha al-Sheikh Muhammad Afifi al-Bajuri المعروف بالشيخ الخضري رحمه الله تعالى. tukiwa bado tuko katika mwaka wa 5 wa hijiria, baada ya kusoma tukio kubwa lililohusibu umma wa Kiislamu katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa kutusiwa mke wake mama Aisha radhiallahu anha na kusingiziwa mambo mabaya. Baada ya hayo na kusoma fawaidi zilizomo na mazingatio, leo tutaendelea na tukio jingine ambalo ni tukio kubwa na muhimu katika historia ya Kiislamu, nalo ni tukio la vita vya Khandaq au vita vya Al-Ahzab. Tukio hili pia ni refu kidogo, tutalisoma kwa vipande kwa kadiri ya wakati kwa leo insha Allah. Naam, iqra. Barakallahu fikum. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ محمد الخضري بك رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولمشايخه: غزوة الخندق. لم يقر العظماء بني النضير قرار بعد جلائهم عن ديارهم وإرث المسلمين لها، بل كان في نفوسهم دائما أن يأخذوا ثغرهم ويستردوا بلادهم. فذهب جمع منهم إلى مكة وقابلوا رؤساء قريش وحرضوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنوهم المساعدة، فوجدوا منهم قبولا لما طلبوه. ثم جاءوا إلى قبيلة غطفان وحرضوا رجالها كذلك، وأخبروهم بمبايعة قريش لهم على الحرب، فوجدوا منهم ارتياحا، فتجهزت قريش وأتباعها يرأسهم أبو سفيان، ويحمل لواءهم عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة العبدري، وعددهم 4000 معهم 300 فرس و1500 بعير. وتجهزت غطفان يرأسهم عيينة بن حصن الذي جازى إحسان رسول الله كفرا، فإنه كما قدمنا أقطعه أرضا يرعى فيها سوائمه، حتى إذا سمن خفه وحافره قام يقود الجيوش لحرب من أنعم عليه، وكان معه 1000 فارس. وتجهزت بنو مرة يرأسهم الحارث بن عوف المري وهم 400. وتجهزت بنو أشجع يرأسهم أبو مسعود بن رخيلة. وتجهزت بنو سليم يرأسهم سفيان بن عبد شمس وهم 700. وتجهزت بنو أسد يرأسهم طليحة بن خويلد الأسدي، وعدة الجميع 10000 محارب، قائدهم العام أبو سفيان. غزوة الخندق، فيتا أو مبيجانو يا خندق، ghazwatul khandaq, mapigano au vita vya khandaq. Khandaq ni neno la Kiarabu ambalo maana yake kwa Kiswahili unaita handaki. Kwa hiyo kama neno hili lina asili kutoka kwenye Kiarabu, al-khandaq kwa maana ya handaki. Na sababu ya kuitwa ghazwatul khandaq ni kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa ushauri na baadhi ya masahaba zake kwamba wachimbe mahandaki, mtaro mkubwa katika ardhi, kama tutakavyosoma kwenye tukio hili insha Allah. Lakini pia limeitwa vita vya al-ahzab, ghazwatul ahzab. Ahzab maana yake ni jamu au ni neno wingi wa neno hizb. Hizbun wingi wake ni al-ahzab, al-hizbu wingi ni al-ahzab, kikundi, kikosi, jeshi, yani kikosi cha jeshi lile. Kwa hiyo al-ahzab ni makundi ya makafiri mbalimbali walioungana kwa ajili ya kuwapiga vita Waislamu, kama tulivyosoma hapo kwamba alikuwa ni Mayahudi wa Bani Nadhir na kundi katika Bani Wa'il ambao ndio walikunda Makka kwa ajili ya kuwashawishi washirikina wa Makka, Makuraishi. Kwa hiyo wakaja wakaungana na makabila mbalimbali, ndio maana Allah akasema ijaukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi adh-dhununa hunalika butuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida. Kwa hiyo yalikuja makundi kutoka sehemu mbalimbali, walikuja kutoka kwa juu, wengine kwa chini yenu, walikuja kuwavamia Waislamu katika mji wa Madina. Ndio maana ikaitwa ghazwatul khandaq, na vile vile ikaitwa ghazwatu al-ahzab. Sasa hapa anasema kwenye kitabu lam yaqirra li'udhamai bani Nadhiri qararun, haukudumu kwa wakubwa wa Banu Nadhiri utulivu, utulivu wao haukudumu. Lam yaqirra li'udhamai bani Nadhiri qararun, haukudumu kwa wakubwa wa Bani Nadhiri utulivu, baada jalaihim an diyarihim, baada ya kutolewa kwao katika miji yao. Sasa tumesoma kwa Banu Nadhir walifukuzwa katika miji yao kwa sababu ya khiana walioifanya dhidi ya Waislamu, kaonekana kwamba hawa si watu wa kukaa tena hapa jirani na sisi, kwa kuwa ni watu wa khiana na wanavunja mikataba. Kwa hiyo baada ya kutolewa kwao katika miji yao, wa irthi lmuslimina laha, na Waislamu kuirithi miji hiyo, na kuirithi Waislamu miji hiyo, bal kana fi nufusihim daiman an yakhudhu tharahum, bal ilikuwa katika nafsi yao daiman, yani hali ile daiman ya kudumu kuwa watachukua kisasi, watalipa kisasi. Bal kana fi nufusihim, bal kulikuwa katika nafsi zao daiman, an yakhudhu tharahum, kulipiza kisasi chao, wayastariddu biladahum, na kuirudisha miji yao, kwamba sisi iko siku tutarudi pale, tuwezi kukubali. Fadhahaba jamu minhum ila Makka, likaenda kundi miongoni mwao, likaelekea au likaondoka kundi moja, kundi miongoni mwao kwenda Makka. Waqabalu ruasaa Quraishin, na wakakabiliana, wakakutana na viongozi wa Makuraishi. Waharadhuhum, na wakawahimiza wao, ala harbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, juu ya kumpiga vita mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, wamannuhumul musaada, na wakawaneemesha wao kwa msaada. Fawajadu minhum qabulan lima talabuhu, wakapata kutoka kwao hao Makureishi kukubaliwa kwa lile walilolitaka. Makureishi wakawakubalia Mayahudi wa Bani Nadhiri ombi lao kwamba wako tayari kushirikiana nao katika vita dhidi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na watu wake. Thumma ja'u ila qabilati Ghatfana, kisha wakaja kwenye kwa kabila la Ghatfan, kisha wakaja kwenye kabila la Ghatfan. Baada ya kuwa washapata wamefanikiwa ombi lao kwa Makuraishi, wakaja kwa Ghatfan. Waharadhu rijalaha kadhalika, na wakawachochea wakawahimiza wale watu wake kwa hilo pia, kwamba tuwapige vita wale, tukiungana tunaweza, twendeni Maka, twendeni Madina tukawapige vita wale. Kwa hiyo wakawashajisha wa watu wa kabila la Ghatfan juu ya jambo hilo. Wa akhbaruhum bimubayati Quraishi lahum ala alharb, na wakawaelezea juu ya kula kiapo cha utiifu kuhusiana na kula bai'a Makuraishi kwao juu ya vita, kwamba hata Makuraishi wamekubali na wametoa ahadi na wamekula kiapo cha utiifu juu ya hilo, kwamba tukampige vita Muhammad, tutaungana wao tukawapige vita Waislamu. Fawajadu minhum irtiyahan, wakapata wakakuta kwa wao kuona raha. Fawajadu minhum irtiyahan, wakakuta kwa wao kuona raha. Kawaambia unsuru Quraishan ala ya Muhammad, nendeni mkawanusuru Makuraishi dhidi ya Muhammad. Wajifanya sio wao, kama hata Makuraishi wao ndio wataka kumpiga vita Muhammad, wanusuruni Makuraishi na sisi pia tuko pamoja, twendeni tukampige Muhammad. Hawakutosheka katika hilo wakaenda kwenye makabila mengine ya Waarabu. Fatajahazat Quraishun wa atba'uha, wakajiandaa Makuraishi na wafuasi wake. Fatajahazat Quraishun wa atba'uha, wakajiandaa Makuraishi na wafuasi wao. Yarasuhum Abu Sufyana, anawaongoza wao Abu Sufyan. Wayahmilu liwa'ahum Uthmanu ibn Talhata bin Abi Talhata al-Abdari, na anaibeba bendera yao. Anaibeba bendera hapo ni nani? Anaibeba bendera yao Uthmanu ibn Talha ibn Abi Talhata al-Abdari. Kwa imefanywa nahti, asili yake ni min bani Abdiddar al-Abdari. Wa'adaduhum arba'atu alafin, na idadi yao ni watu 4000, na hali ya kuwa idadi yao ni watu 4000. Maahum 300 farasin, wakiwa pamoja na wao farasi 3000. Wa 1500 ba'irin, na ngamia 1500. Watajahazat Ghatfan, na wakajiandaa kabila la Ghatfan. Yarasuhum Uyainat ibn Hisn الفزاري الذي جاز إحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا. ناك جياندا غطفان قبيلة غطفان لكوالي نونغوزوا نعيينة بن حسن أما أميليب إحسان يمتوم والله صلى الله عليه وسلم وكفروا. فإنه كما قدمنا حكيك يي عيينة بن حسن كما تلفتنغوليزا أقطعه أرضا يرعى فيها سوائمه, ألمجي يمتوم صلى الله عليه وسلم أرضي أمبايو أتليش كتك أرضيه ونيمواكي, حتى إذا سمن خفه وحافره, مباك ولبوننيبا ولبواندا ولبوننيبا فرسيواكي وحافره نوانيمواكي, قام يقود الجيوش لحرب من أنعم عليه, akasimama hali ya kuwa anayakokota majeshi kwa ajili ya kumpiga vita yule aliyemneemesha. Wakana maahu alfu faris, na alikuwa pamoja na yeye, walikuwa pamoja na yeye wapanda farasi 1000. Watajahazat Banu Murra, na wakajiandaa vile vile Banu Murra, kabila jingine. Yarasuhum al-Harith bin Auf al-Murri, anawaongoza wao al-Harith bin Auf al-Murri. Wahum arba'atu 400, na wahali ya kuwa wao ni watu 400. Watajahazat Banu Ashja', yarasuhum Abu Mas'ud bin Rukhayla, na wakajiandaa Banu Ashja', akiwa anawaongoza wao Abu Mas'ud bin Rukhayla. Watajahazat Banu Sulaym, yarasuhum Sufyan bin Abd Shams, wahum 700, na wakajiandaa Banu Sulaym, hali ya kuwa na waongoza wao Sufyan bin Abd Shams, na hali ya kuwa wao ni watu 700. Watajahazat Banu Asad, yarasuhum Tulayha ibn Khuwaylid al-Asadi, wakajiandaa Banu Asad, hali ya kuwa na waongoza wao Tulayha bin Khuwaylid al-Asadi. Wa iddatu al-jami', na idadi ya wote, ya kusanya wote, idadi yao 10,000 muharibin, watu wapiganaji 10,000. Qaiduhum al-aam, kiongozi wao mkuu Abu Sufyana, kiongozi wao mkuu ni Abu Sufyana. Sakhr ibn Harb ibn Umayya ibn Abd al-Shams ibn Abd Manaf. Sakhr ibn Harb ibn Umayya ibn Abd al-Shams ibn Abd Manaf, yeye na Mtume sallallahu alayhi wasallam wanakutana kwa Abd Manaf. Babu yake yeye ni Abd al-Shams, babu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Hashim, babu wa baba yake, na huyu ni babu wa baba yake, kwa sababu Abd Manaf katika watoto wake ni Hashim na Abd al-Shams. Hashim akamzaa Al-Muttalib, yani Abd al-Muttalib kadhalika, na huyu Abd al-Shams akamzaa Umayya. Abd al-Muttalib akamzaa Abdullah, na Umayya naye akamzaa Sakhr, akamzaa Harb. Naam, akamzaa Harb. Kwa Abdullah akamzaa Muhammad, na Harb akamzaa, na Sakhr akamzaa Harb, ambaye ni Abu Sufyan. Kwa hawa ni ndugu. Mtume sallallahu alayhi wasallam huyu ni ibn ammi yake, lakini ndio akawa kiongozi mkuu wa jeshi la makafiri al-Ahzab, vile vikosi vyote, hizbu ya Banu Murra, hizbu ya Banu Ashja, hizbu ya Banu Sulaym, hizbu ya Banu Asad, hizbu ya Bani ya Ghatfan, hizbu ya Bani Nadir, hizbu ya Makuraish. Hizi zote ni Ahzab, wakakusanyika, idadi yao ikafika takriban watu 10,000. Naam, iqra 300 faras. Umesikia? 300 faras 300, wa 500 ba'ir. 300 faras, faras 300, wa 1500 ba'ir, na ngamia 1500. نعم. ولما بلغه عليه الصلاة والسلام أخبار هذه التجهيزات استشار أصحابه فيما يصنعه، أيمكث بالمدينة أم يخرج للقاء هذا الجيش الجرار؟ فأشار عليه سلمان الفارسي بعمل الخندق، وهو عمل لم تكن العرب تعرفه، فأمر عليه الصلاة والسلام المسلمين بعمله، وشرعوا في حفره شمال المدينة، شمالي المدينة، وشرعوا في حفره شمالي المدينة من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، وهذه هي الجهة التي كانت عورة تؤتى المدينة من قبلها، أما بقية حدودها فمشتبكة بالبيوت والنخيل، لا يتمكن العدو من الحرب جهتها. وقد قاس المسلمون صعوبات جسيمة في حفر الخندق، لأنهم لم يكونوا في سعة من العيش حتى يتيسر لهم العمل. وعمل ما هم عليه الصلاة والسلام، فكان ينقل التراب متمثلا بشعر ابن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. والمشركون قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. وأقام الجيش في الجهة الشرقية مسندا ظهره إلى سلع، وهو جبل مطل على المدينة، وعدتهم 3000. وكان لواء المهاجرين مع زيد بن حارثة، ولواء الأنصار مع سعد بن عبادة. أما قريش فنزلت بمجمع الأسيال، وأما غطفان فنزلت جهة أحد. وكان يقول رحمه الله تعالى: ولما بلغه عليه الصلاة والسلام أخبار هذه التجهيزات وكاتي البنفكية متومي صلى الله عليه وسلم خبار زمان دليزي هايا البنفكية متومي صلى الله عليه وسلم خبار زمان دليزي هايا وما كنوات ونجيانا وعجيل يكوي فمية مدينة وهو وإسلام watu katika makafiri na mushrikun katika mayahudi na wengineo wanafanya maandalizi kabambe kabisa kwa ajili ya kuivamia Madina. Istashara ashabahu fima yasna'u, akawataka ushauri mtume sallallahu alayhi wasallam maswahaba zake katika lile ambalo atalifanya, jambo ambalo atalifanya. Akawataka ushauri: ayamkuthu bil madinati am yakhruju liliqa'i hadha aljaysh aljarrar, abaki Madina, akae Madina, au atoke kwa ajili ya kukutana na hili jeshi kubwa? Ushauri anataka: jamani, msikia huko jamaa wamejiandaa, watakuja kutuvamia, kutupiga katika mji wetu. Sasa hebu niambieni, tukae tuwasubiri hapa hapa waje tuwapige, au tupigane nao, au tutoke tuwafate huko waliko? Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka ushauri kutoka kwa masahaba zake. Na jambo gani alifanya? Ayamkuthu bil Madina, hivi akae Madina, am yakhruju, au watoke, liliqa'i hadha aljaysh aljarrar, kwa ajili ya kukutana na hili jeshi kubwa. Fa ashara alayhi Salman al-Farisi bi'amal al-Khandaq, akampa ishara, akamwashiria juu yake Salman al-Farisi kwa kazi ya kuchimba mahandaki. Kuna watu walitoa ushauri wakasema, tubakie hapa hapa Madina, tupigane na wao, hawajui mitaa yetu vizuri, wakiingia tuwaue. Rai ikaonekana hapana, hii si rai ya sawasawa. Wakiingia humu alafu wataingia kwenye nyumba zetu, wakituzidia wataingia kwa ahli zetu, hapana, tusiwaruhusu wakapata nafasi ya kuingia katika mji hata kidogo, kwa sababu ramani ya Madina kwa wakati ule ilipokuwa, hakuna namna isipokuwa waingie kwa upande mmoja, na huu ni upande ambao umetajwa hapa kama tutakavyosoma, upande wa kaskazini magharibi wa mji wa Madina, kwa sababu upande wa kusini kulikuwa kuna mashamba ya mitende ya Mayahudi, upande wa kusini wa Madina ambako kuelekea Makka huko, kwa kuna mitende mingi, mashamba kule, hakuna namna, hakuna mahali pa kupigana. Na pia kuna kabila la Bani Quraidha ambao Waislamu wameingia nao mkataba wa amani kwamba hawatawapiga vita Waislamu, wataishi kwa amani, lakini pia hawatashirikiana na yoyote dhidi ya Waislamu. Akija mtu kuwachokoza Waislamu, wao hawatamuunga mkono, bali watawanusuru Waislamu. Na hivyo hivyo Waislamu nao wataishi nao kwa amani, hawatawapiga Bani Quraidha, na yoyote atakayetaka kuwapiga vita Bani Quraidha Waislamu hawatakubali, hawatashirikiana naye. Kwa hiyo kwa mkataba uko namna hiyo, Kwa kuna mashamba ya mitende, kuna nyumba za Bani Quraidha na makabila na watu wengine. Upande wa mashariki na magharibi ndio haiwezekani kwa sababu kuna Haratan, ardhi yake ni ardhi ya mawe. Watu wa miguu hawezi kutembea huko, wala farasi hawawezi kutembea. Kwa hiyo hauwezi kuwa ni uwanja wa vita hata kidogo. Sehemu iliyobakia ni sehemu ya upande wa kaskazini, sehemu kubwa inafunikwa na mlima Uhud. Imebakia sehemu ya Jurf kaskazini magharibi mwa mji wa Madina. Sehemu hii ndio wanaweza kuingilia wakaja mpaka katikati ya mji. Kwa hiyo rai ya kwamba wabaki ndani ya mji ikawa rai hiyo ni ngumu, haiwezekani. Salmanu al-Farisi huyu akawa ametoa ushauri kwa kwamba sisi huko kwetu katika miji ya Farisi huko Uajemi, tulikuwa tunapovamiwa na maadui, tunapopata habari kwamba maadui wanakuja, basi tunachimba mahandaki. Kule linachimbwa shimo refu kwenda chini na lina upana mkubwa tu, kweli litachimbwa shimo hilo sehemu yoyote ile ambayo inawezekana farasi kupita hapo au ngamia, ili wasipite. Alafu nyinyi mna kazi ya kulinda shimo lenu tu. Wakiingia katika shimo, mnawapiga kwa mawe na mishale, na wao hawatakubali kuingia mule. Kwa hiyo upana unaochimbwa ni kwamba farasi hawezi kuruka akenda upande wa pili, lazima aingie ndani. Wala anayepita kwa miguu hawezi kuruka mpaka labda awe kidaraja. Nyinyi kazi yenu ni nyepesi, mmekaa na mishale, mwalinda atakayeingia pale, au vinginevyo itabidi abaki huko huko. Kwa hiyo mapigana vita kwa mbali, marushiana mishale, mikuki, mawe, lakini hawawezi kuvuka pale. Hata uje na gari huwezi kupita pale, shimo ni refu, lina mita kadhaa kwenda chini na lina upana mkubwa. Baadhi ya watu wa taarikhi wanataja mpaka upana wa handaki lile na urefu wake, masafa yake marefu kutoka kwenye mlima huku mpaka upande wa sehemu za Harra huko. Alhasil, tukio hili linaelezewa na baadhi ya masahaba kupitia ahadithi sahiha katika Sahihaini. Mfano hadithi ya Sahal bin Saad, kunna maa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi lkhandaq wa hum yahfirun wa nahnu nanqulu turab ala dhuhurina, tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika siku ya Khandaq, na hali ya kuwa wao wanachimba na sisi tunahamisha mchanga kwenye migongo yetu, tunabeba tunamwaga pembeni. Faqala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, allahumma la aisha illa aishu al-akhira faghfir lil muhajirina wal ansar. Ya Allah, hapana maisha yaliyo ya khairi, maisha ya furaha, isipokuwa maisha ya akhira. Wasamehe muhajirina na ansar. Na mfano wa maneno kama haya ambayo yamenukuliwa kutoka kwa masahaba watukufu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hapa anaeleza kwamba Salman al-Farisi akawa ametoa ushauri wa kufanya hivyo, lakini hapa na taaliki hapa ya Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah, wa hadha mimma ishtahara fi kutubi sira anna hafra al-khandaq kana bimashurati Salman al-Farisi qala al-hafidhu fi al-fath, wa kana alladhi ashara bidhalika Salman fima dhakara ashabu al-maghazi minhum abu ma'shar qala Salman fadhakarahu ولم يسق له إسنادا ساق يسوق ولم يسق لها له إسنادا. وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي روى له الأربعة وضعفه الجمهور. وكان الإمام أحمد يرضاه ويقول كان بصيرا بالمغازي. وليست العلة في ضعف أبي معشر فحسب، بل كون الخبر مرسلا حيث ساقه دون إسناد. انظر ما شاع ولم يثبت في سير النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تعليق من يقول كتابه.